And this chapter makes it clear also that it is good if we study the Bible for ourselves personally, and if we listen to Bible teachings and Bible studies, and just spend personal time with Him. Így kezdjük majd el az első verst. Uram, kérünk téged, hogy ahogy tanulmányozzuk ezeket a verseket, szólíts meg bennünket, és küld a Szent Lelkedet, formálj át bennünket mindeközben. Lord, we ask you that as we read your words, send your Holy Spirit and transform us and mold us. Köszönjük neked. Amen. Thank you, Lord. Amen. Azt mondja az egyes verstől, hogy ajánlom nektek nőtestvérünket, Fébét, aki jelenleg a kenkreai gyülekezet szolgája. Fogadjátok őt az Úr akarata szerint a szentekhez illően, és álljatok mellé minden olyan ügyben, amelyben szüksége van rátok, mert ő is sokaknak lett pártfogója, nekem magamnak is. As we read it from verse 1, I commend to you our sister Phoebe, a servant of the church in Sancrea. I ask you to receive her in the Lord in a way worthy of the saints, to give her any help she may need from you, for she has been a great help to many, including me. Az egyik lenyűgöző dolog, amit ebben a fejezetben fogunk látni, hogy a római gyülekezetben Pál 24 embernek a nevét említi, és ebből több, mint nem több, mint, hanem pontosan azt hiszem, 7 hölgyek. What's awesome in this chapter is that Paul mentions 24 people by name, and 7 of them are women. A kereszténységnek nagyon sokat köszönhetnek a nők. A nők nagyon sokat köszönhetnek a kereszténységnek. Women can thank a lot to Christianity. Tudod, múlt héten is olvastam, hogy vannak olyan muzulmán országok most is, ahol kénysabban locsolják le az utcán járkáló nőket, lányokat, mert úgy gondolják, hogy semmi keresnivalójuk nincs az utcán. Because you know, as I read last week, that in Muslim countries, women are splashed with acid because they think that they have nothing to do with walking on the streets. Itt ez, hogy 24-ből 7 nő, ez egy döbbenetes arány az akkori írományok között. Nem is nagyon említettek nőket akkoriban, de itt a Bibliában az Új Szövetség Pál itt 7-et is felsorol. Back at that time when this letter was written, people didn't really mention women by name. Yet Paul mentions 7 out of 24. Ez nagyon fontos, mert ebből megtudhatjuk, hogy Isten országában a nők azok nem ilyen másodrendű valakik. And it's really important because we learn from this that women are not a second rank in his kingdom. Sőt, akiket köszönteni akart Isten kegyelmével és szeretetével Pál, az első közülük Fébé, egy hölgy. And more than that, the first person whom Paul wanted to personally greet with God's grace and love was a lady, Phoebe. Meg kell érteni, hogy akkoriban ez egy ledöbbentő igazság, vagy egy ledöbbentő információ volt, hogy ennyire tiszteletbe tartotta a hölgyeket Pál. You have to understand that back at that time it was a pretty astonishing reality fact that Paul actually named him named her and wanted to greet her. És nem csak hogy köszöntötte Fébét, hanem arra kérte a római gyülekezetet, hogy fogadják be és támogassák őt abban, amit tesz, amit dolgozik. And not just he wanted to greet her, but he asked the church there to support her and help her in any way. Arra kérte, hogy a szentekhez illően segítsék minden olyan dologban, amiben szüksége van. He asked them to accept her and treat her in a way how the saints should do it. Hát azt mondja, hogy ez az Úr akarata, ezt mondja a 2. versben. Because verse 2 says that that's the will of the Lord. Elmondja róla azt is, hogy ő a kenkreai gyülekezetben szolgált. And he tells her about that she is serving in the church in Sancrea. Aztán elmondja róla azt, hogy ő maga is sokakat pártfogolt, sokaknak segített, köztük Pálnak. And he tells her about the fact that she had a lot of people, including Paul. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy Pál ennyire ezt kiemeli, mert Isten szívében mindenki ott van, aki segíti az Úr munkáját. It is really important that Paul puts an emphasis on this because everybody who helps the work of the Lord is in his heart. Szerintem, hogyha majd Fébével találkozunk a mennybe, és megkérdezzük, hogy Mi a legfontosabb, amit elmondanál a földi pályafutásodról? When we would meet Phoebe in heaven and we would ask her, what would you say, what was the most important thing in your earthly career? Szerintem azt mondani, hogy segíthettem az Úr munkáját előre haladni. I'm pretty sure she would say, I had the work of the Lord going forward. És milyen áldás ez, mert sehol senki, még Billy Graham se tudja egyedül végezni az Úr munkáját. And it's such a blessing because no one and nowhere can do the work of the Lord alone, even Billy Graham can't. És mindannyian lehetünk az Úr munkájának a pártfogói, segítői, úgy ahogy Phoebe. And all of us could be a helper and a supporter of the work of the Lord as Phoebe was. Aztán hármas versben olvassuk, hogy köszöntsétek Priscillát és Aquillát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban. Ők életemért saját fejüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a pogányok valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban lévő gyülekezetet is. Verses 3 and 5. Greet Priscilla and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus. They risked their lives for me. Not only I, but all the churches of the Gentiles are grateful to them. Greet also the church that meets in their house. Ez a két név, hogy Priscilla és Aquila, biztos nagyon sok gondolatot ébreszt mindenkivel. These two names, Priscilla and Aquila, might awaken a few thoughts in your head. Sokat olvasunk róluk az apostolok cselekedetében. In Acts we read a lot about them. Ez egy olyan házas pár, akik nem csak egymás kötöttek szövetséget, hanem Isten szolgálatában is szövetséget kötöttek. This is a married couple that didn't only make a covenant with each other, but with the work of the Lord. Itt van a férj is, meg a feleség is, szereti az Urat és szolgálja az Urat. The husband and the wife love the Lord and serve the Lord. És egységben mennek az Úr útján. And they are walking on the path of the Lord in unity. Érdekes, hogy soha egyetlen egyszer nem olvasunk csak Priscilláról vagy csak Aquilláról, mindig Priscilla és Aquila. It is really interesting that we've never read about only Priscilla or only Aquila. We always read about Priscilla and Aquila. De említhetek egy másik házas párt is. Or I can name another married couple too. Ananias és Szafira. Ananias and Sapphira. És ezek milyen érzést keltenek bennem? What feelings come up when you hear their name? Ők is nagyon összeszövetkeztek, egységbe voltak. Ananias és Szafira egységbe voltak. They were in unity and they made a covenant too, these two people, Ananias and Sapphira. Csak a képmutatásban és Isten ellen szövetkeztek. But they made a covenant in hypocrisy and against God. Nyilván érdemes megkérdezni, hogy a te házasságod melyikre jellemzőbb, inkább Priscilla, Aquila vagytok, vagy Ananias és Szafira vagytok. It's worth to pop the question, which marriage your marriage takes after, Priscilla and Aquila, or Ananias and Sapphira? Vagy olyan, hogy Priscilla és Szafira, vagy Ananias és Aquila, mert olyan kombináció is van. Or you could be a combination, Priscilla and Sapphira and Ananias and Aquila. Igen. Na, hát kérdezze meg mindenki magát, hogy milyen úton szeretne járni. Ask yourself what path you want to take. Ez a házas pár nem csak Pál életében jelentett nagyon sokat, hanem sokaknak, több pogány gyülekezet sokat köszönhetett nekik. This couple wasn't only important in Paul's life, but many Gentile churches can thank them a lot. Most itt olvassuk az ötös versből, hogy Pál köszönti a házukban lévő gyülekezetet. And as we read in verse 5, Paul greets the church that is in their house. Nagyon fontos megérteni azt, hogy a korai keresztények, hogyha nem tudtak nyilvános helyen találkozni, akkor házakban találkoztak. It is important to know that the early church, when they couldn't meet in a public place, then they met in somebody's house. De a napcsebben is olvassuk, hogy például Pál Tirannus iskolájában tanított hosszú éveken keresztül, egy nyilvános helyen gyűlt össze a gyülekezet. But as we read in Acts, Paul was teaching in the school of Tyrannus, and it was a public place, and there was a church there. És a korai egyház történelemből is tudjuk, hogy ahogy a gyülekezet, vagy ahol a gyülekezet tudott nyilvános helyen találkozni, nyilvános helyen találkoztak, de ha szükség úgy hozta, akkor házaknál találkoztak. And we know it from early church history that whenever the early church could meet in a public place, they did so, but if they couldn't, then they met in somebody's somebody's house. A fontos dolog megérteni az az, hogy mindegy, hogy hol találkoznak a hívők, hogyha azért jönnek össze, hogy az Urat dicsérjék és magasztalják közösen. The important thing that we have to note is that it doesn't matter where the church meets if they come together to worship the Lord together. De most erről azért beszélek annyit, mert vannak, akik úgy gondolják, hogy az otthoni gyülekezetek, vagy az otthon összegyűlő gyülekezetek sokkal szellemibbek, mert a korai keresztények is sokkal szellemibbek voltak, hogy így gyűltek össze. The reason why I emphasize this is because there are people who think that those churches who meet at homes are more holy because the early church met at homes and they were more holy than us now. Az, hogy otthon találkozol, ez nem szellemibb, mint hogyha a parkban találkoznál, vagy egy nyilvános helyen. Meeting at your home or a park or a public place is not holier than any other. A korai gyülekezetben is a szükség vitte őket rá, hogy az otthonokban találkoztak. The early church met at homes because they had to, because they had no other option. Abba sincs semmi szellemibb, hogy kisebb egy gyülekezet, vagy nagyobb egy gyülekezet. It is not more spiritual if a church is smaller or bigger. Mert egy nagy gyülekezet is lehet kompletten testies, meg egy kis csoport is lehet teljesen testies. Because a huge church can be completely carnal, and a small group can be carnal too. A fontos dolog az, hogy mindenkinek legyen jó kapcsolata Jézus Krisztussal. The important thing is that everybody would have a good relationship with Jesus Christ. És a jó indokkal és szándékkal gyűjjön össze, imádni az Urat más testvérekkel együtt, mindegy, hogy kicsi csoportban vagy nagy csoportban. And then they would gather together with a good motivation and attitude together to worship the Lord. And it doesn't matter if it's a smaller or bigger group. Nyilvánvaló, hogy közösségben lenni egymással egyszerre 10,000 ember nagyon nehezen tud. It is obvious that it's hard to have a fellowship with 10,000 people at the same time. Mire mindenki csak egy mondat imát mond. Because just imagine if everybody would say only one sentence as a prayer. Egy nagy közösségen belül is lehet közösséget gyakorolni. Ketten, hárman, négyen, öten, hatan, heten. Kisebb csoportban is. But in a bigger group you can exercise fellowship with 2, 3, 4, 5, 6 people. Hát ez nagyon fontos, hogy Aquila és Priscilla merre ment, a pogányok sokat köszönhettek nekik, mert mindenhova az Úr szeretetét és imádatát vitték magukkal. It's really important that Priscilla and Aquila are thanked by many Gentile churches because whenever they went, they took the love and grace of Christ. Hát milyen érzés lenne, hogyha rólad mondaná ezt Pál, hogy nem csak én vagyok neked hálás, hanem a pogányok gyülekezetéből sokan, valamennyi gyülekezet az. What would you feel if your name would be mentioned here and Paul would tell about you that not only I thank you but all the churches of the Gentiles? Azt hiszem, ez egy nagyon jó ajánlás Aquiláról és Priscilláról, hogy Pál apostol ilyet mond. I think it's a pretty good recommendation of Priscilla and Aquila that Apostle Paul says such things about them. Most a következő részt az angolok olvassák magukba. The next portion, English speakers, would you read it in your own Bibles? 16-os versig. Verse 16. Én pedig felolvasom, megpróbálom felolvasni, jó? Köszöntsétek az én szeretet Epainetoszomat, aki az ázsiai tartomány első zsengéje Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, aki sokat fáradozott értetek. Köszöntsétek Andronikuszt és Júniászt, rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb lettek Krisztus híveivé. Köszöntsétek az Úrban szeretett Ampliátuszomat, és köszöntsétek Urbánuszt, aki munkatársunk a Krisztusban, és az én szeretett Stakhűszomat. Köszöntsétek Apellészt, a Krisztus kipróbált emberét, köszöntsétek Arisztobulus házanépét és az házanépéből valókat, köszöntsétek Herodiont, az én rokonomat, és köszöntsétek Narcissus házanépéből azokat, akik az Úrban hisznek. Köszöntsétek Trüfainát és Trüfószát, akik fáradoznak az Úrért. Köszöntsétek a szeretett Persziszt, aki sokat fáradozott az Úrért. Köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rúfuszt és anyját, aki nekem is anyám. És köszöntsétek Aszunkritoszt, Flegont, Hermészt, Patrobászt, Hermászt és a hozzájuk tartozó testvéreket. Köszöntsétek Filologoszt és Júliát, Nerénuszt és nőtestvérét, valamint Olimpászt és a hozzájuk tartozó szenteket mind. Köszöntsétek egymás szent csókkal, köszönt titeket Krisztus minden gyülekezetem. Most már értitek, hogy miért kell annyit imádkozni a pásztorért, hogy... Now you understand why you need to pray a lot for your pastor. Hát itt nagyon sok emberrel találkozunk, és Pál csak így leírja, hogy mindegyiket Isten kegyelmével akarja köszönteni. So we meet a lot of people here, and Paul just writes it down that he wants to greet them with his grace, with God's grace. Ott van például a 8-as versben Ampliatus. Ő egy olyan ember volt, akinek a neve máj napig is fel van jegyezve világi római iratokban. In verse 8 we read about Ampliatus, and his name is written in ancient Roman letters or literature. Igazából a 24 emberből több mint a feléről vannak egyéb feljegyzések, tehát ezek az emberek valóban történelmileg létező, valódi emberek, ez nem csak egy ilyen mese. From history we know that at least half of these people were people who are mentioned in history, and from this we know that they were real people and it's not just a telltale. Vagy aztán ott volt a vége fel a 15-ös versbe Néreusz. Néreuszról például fel van jegyezve, hogy ő egy nagyon tehetős családnál volt a főszolga. In verse 15 we read about Nero's and we know about him that he was a servant in a really rich family. Ő volt a főszolga, chief. Chief servant. És utána később olvasunk arról, hogy ezt a tehetős családot börtönbe zárták, a férjet és a feleséget is, a férjet kivégezték, a feleséget pedig száműzték a Krisztusba vetett hitük miatt. And later we know that this couple whom Nereus was serving was put in jail, and the husband was executed because of their faith, and the wife was persecuted. És erről megtudhatjuk azt, hogy valószínűleg, hogy Nereus volt az, aki elvitte az evangéliumot ebbe a házba, és ő rajta keresztül a gazdái megismerték az urat. And it is very possible that Nereus was the person who took the gospel to their household, and his masters got saved through him. Vagy ott van Rufus, akiről olvasunk a 13-as versben. Or Rufus, whom we read about in verse 13. A Márk 15:21-ben olvasunk, hogy Rufus és Alexander voltak a fiai Simonnak, aki vitte Jézus Krisztus keresztjét. In Mark 15:21 we read about Rufus and his brother Alexander, and they were the sons of Simon who helped Christ to carry his cross. Milyen lehetett volna, a római gyülekezetben ott van Rufus meg Alexander, és az apjuk volt az, aki vitte a Krisztus keresztjét. Can you imagine that in this church in Rome there was these two guys, Rufus and Alexander, and their father helped Christ to carry the cross? Apa, meséld már el, hogy milyen volt még egyszer. Daddy, would you tell it again? How was it? És akkor hadd mondjam el még egyszer. So let me tell you again. És akkor mindenki nyaggatta Rufus meg Alexandert. Na, mondjátok már el még egyszer, miután már Simon nem él. And then after Simon passed away, everybody was nagging Rufus and Alexander. Tell me the story again, please. Vagy itt van Aristobulus. Or we read about Aristobulus in verse 10. És érdekes, hogy itt Aristobulus nem üdvözli Pál Isten kegyelmével, csak az Aristobulusnak a háza népét. It is interesting that Paul doesn't greet Aristobulus personally with Christ's grace, but the church or his household. Olvastam róla, hogy Charles Spurgeon szeretett volna Aristobulussal beszélni. I read that Charles Spurgeon wanted to talk to Aristobulus. Hogy miért van az, hogy csak a háza népedet üdvözlik? And he wanted to ask him, how come that Paul only greets your household and not you personally? Te nem fogadtad el az Urat? Didn't you receive the Lord? Csak a házad népe. Only your household? Te nem akarod látni a családodat a mennyben? So you don't want to see your family in heaven? Hogy te így kihagytad az egészet és nem adtad oda a szívedet az Úrnak? How come you just missed out on the whole thing and you didn't give your heart to the Lord? És lehet, hogy mai nap is nagyon sokan járnak gyülekezetbe, egyházba, ilyen arisztobolusok. And maybe even today there are many people who are going to church and they are like Aristobulus. Akik hát azt mondják, hogy jó, hát engem nem zavar, ha ti hisztek. Who say that okay, it doesn't matter if you believe. De hát ez a ti dolgotok. Én eljövök, itt vagyok, de engem úgy hagyjatok békén. It's your own business. I'm here. I come with you, but just leave me alone. Hát Charles Spurgeon biztos veled is szeretne beszélni. If you are like that, Charles Spurgeon probably would like to talk to you too. Ne legyél olyan, mint Aristobulus. So don't be like Aristobulus. Te is add oda a szívedet az Úrnak. Give your heart to the Lord. Hogy ne csak így megtűrd a kereszténységet a házadban vagy a családodban, hanem te magad is add oda a szívedet. Don't just tolerate Christ in your own family, but you personally should give your life to him. Tehát ilyen valódi embereket látunk itt mindenfelé. So we see real people here. Aztán azt is olvassuk, hogy köszöntsétek a hanyas vers volt, ez 12-es vers, köszöntsétek Trüfainát és Trüfószát, akik fáradoznak az Úrért. And in verse 12 we see that he says greet Tryphena and Tryphosa, those who work hard in the Lord. Ők is hölgyek, és róluk is pár azt mondja, hogy ők sokat fáradoznak az Úrért, az Úr munkájában, igen csak lekötik magukat. These are women and Paul says about them that they work hard in the Lord and they occupy themselves with the work of the Lord. Milyen jó lenne, ha rólad is ezt mondanák, nem? It would be so great if you would be reported like this. De sokkal jobb lenne, ha azt mondanák, amit Perszisről mond a 13-as vagy a 12-es vers végén, aki sokat fáradozott az Úrért. But it would be much better if you they would say something about you like he said about Persis, another woman who has worked very hard in the Lord. Lehet dolgozni az Úrért, fáradozni az Úr munkájáért, meg lehet sokat fáradozni is az Úr munkájáért. You can work for the Lord, work of the Lord, and you can work hard for the work of the Lord. Mindenesetre azt látjuk, hogy valódi emberek, valódi élő embereknek szólt az evangélium, szólt ez a levél. But we can see that this letter was written to real people. És ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy Pál egy ilyen köszöntést írt ennek a levélnek a végére. And I think it is really important that Paul wrote these greetings at the end of this letter. Nem tudom, hogy mennyire érzitek ki ezekből a szavakból. Még Pál úgy üdvözölt 24 embert a római gyülekezetbe, hogy még életében nem volt ott. And I don't know if you get the feeling from these verses that Paul greeted 24 people from this church that he has never been there in his life. Még sosem volt ott, de ezeket az embereket ő már ismeri, ezekkel az emberekkel van egy baráti kapcsolata, van kapcsolata az utazásai során. He has never been there, but he knows these people personally. He has personal friendships with them. He met them while he was on his missionary journeys. Most hát meglátjuk azt, hogy Pál nem csak a kis proféták tanulmányozásával volt lekötve, hanem azzal, hogy szeresse az embereket. Miután áttanulmányozta a kis profétákat. And we see that Paul didn't only occupy himself with studying the small prophets in the Old Testament, but he met people and he made friendships after he studied the small prophets. És úgy tűnt, hogy ezeknek az embereknek az életét nyomon követte. And it seems like he followed up the life of these people. Hogy pontosan tudta, hogy hol járnak, mi van velük, nagyon fontos volt nekik, ezek az emberek nagyon fontosak voltak. He knew exactly where these people were, what these people were doing, and these people were important for him. Pál nagyon is sokat törődött azzal, hogy legyenek barátai. Paul cared a lot about making friends. És a Prédikátor könyvében pontosan erről olvasunk a 4-es fejezetben. Prédikátor? In Ecclesiastes 4 we read about this. Lapozzatok is oda a Prédikátor 9-es verstől. Ecclesiastes 4:9. Mert nagyon sokan küzdenek elnyomással és magánnyal, még az egyházon belül is. Because even within the church many people are dealing with opposition or oppression or loneliness. És nagyon fontos, hogy az Urat szeretni, az a függőleges kapcsolatunk Istennel, az a szeretet, de ezt a szeretetet így a vízszintesen a körülöttünk lévőkkel is éljük meg. Because it is really important that the love that we live out vertically with Christ, we should live it out horizontally too with other people in fellowship. Itt a Prédikátor 4.9-ben azt olvassuk, hogy jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, az egyik ember felemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek le egymás mellett, megmelegszenek, de aki egyedül van, az hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellen, és a hármas fonál nem szakad el hamar. Ecclesiastes 4:9. Two are better than one because they have a good return for their work. If one falls down, his friend can help him up. But pity the man who falls and has no one to help him up. Also, if two lie down together, they will keep warm. But who can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three stands in knot strength is not quickly broken. Hogy lehet ez, hogy Pálnak ilyen sok barátja volt? How can it be possible that Paul had so many friends? Még ilyen távolságból is. Even from far away. És akkor se e-mail nem volt, se Facebook nem volt. And back at that time they didn't have email or Facebook. De még telefon se volt. But even phones they didn't have. Csak Facebook volt, azt mondja Dóri. Igen. Semmi nem volt ezek közül, de mégis szorosan tartották a kapcsolatot, és szoros volt a barátság. So they didn't have any of these, but yet they still had a close friendship, and they kept in touch. És tudjátok, pontosan erről szól ez a Prédikátor idézet, amit most felolvastunk, mert a barátsághoz három dolog kell egy befektetés. And this is exactly what this passage from Ecclesiastes talks about, because friendships needs three elements. First of all is investment. Tehát kell befektetés, abból lesz barátság, és abból lesz egy bensőséges kapcsolat. Ez a három így együtt van. So investment, and then it will turn into a friendship, and then you will have intimacy. Azt mondja, hogy a fáradozásodnak szép eredménye van. He says that they will have a good return for their work. Ez a szó, hogy eredmény, szép eredmény, ez az eredeti héberben azt jelenti, hogy érték, fizetség. A good return in the original Hebrew means that something worth or a wage. És ez azt jelenti, hogy ha befektetsz egy kapcsolatba, akkor valóságos jutalmad, valóságos részed, részvényed lesz a jutalom. It says that if you invest into a friendship, then your reward will be a real wage or something worthy. Része leszel annak az ember életének. You will be a part of that person's life. És ezt azért nagyon fontos megértenünk, mert ez a legkevesebb dolog, amit az emberek mostanság hajlandók megtenni, hogy megtegyék ezt a befektetést a másik ember életébe. And it is really important to talk about this, because nowadays this is what people don't care about doing, to invest to the life of others. Nézzétek meg, hogy melyik szót használja az ige a befektetés, az, hogy fáradozás. Just look at what word the Bible uses for investment, and it is work or labor. Azt mondja, hogy fáradozás, ez azt jelenti, hogy dolgozni kell rajta. It means that you have to work on it. Ebbe van izzadság, ebbe van szívfájdalom, minden van. Ez fáradozás. Works come with sweat, and works come with pain. And it makes you tired sometimes. De ennek lesz egy szép eredménye, az, hogy része leszel az életének. But it will have a good reward, and that is that you will be part of that person's life. De nagyon kevesen akarják ezt a befektetést megcsinálni. But only some people would like to do this investment. Legtöbben a tévében látják, hogy a reklámban hárman, négyen kacarásznak, jól érzik magukat. They see on TV that in advertisements that 3-4 people are there and just having fun and laughing. Vagy fehér kötött pulcsival futnak az óceánparton. Or they are running at the beach in white knitted sweatshirts. És Egyik részünk ott van, ami azt mondja, hogy én ezt úgy akarok ilyet. And one part of us says that, I so want to experience this. Én is akarok kötött pulcsiba futni a barátaimmal és nevetni az óceánparton. I also want to run along on the beach in white knitted shirt with my friends. Krisztián nem akar. Krisztián doesn't akar, want to. Akar. Biztos a kötött pulcsit nem akarta. Maybe the knitted sweatshirt is what he doesn't want. Vagy csak úgy nevetgélni önfeletten. De értse, ez reklám. Tehát ez a reklám. But you have to understand that this is only an advertisement. De ez nem igazi barátság, hogy most együtt nevetünk egy jót. It's not real friendship that we laugh together. Vagy hogy összeállítanak, beállítják a hajadat, hogy hogy álljon, ahogy futsz a tengerparton. Ez nem barátság. Or when they style your hair and every hair is on its perfect place and to be able to run on the beach, it's not real friendship. Az igazi befektetés az fáradozás. The real investment is labor, it's work. Hogy ott vagyok melletted. To be by your side. Hogy átmegyünk olyan dolgokon, ami nehéz átmenni. To go through things together, which is hard to go through. Hát, hogy sokáig egyetértesz valamit a barátoddal, aztán nem értetek egyet, és akkor, ha igazi barát vagy és be akarsz fektetni, akkor azt megbeszéled, és átrágod magad. For a long time you agree on everything with your friend and then suddenly you disagree on something and what happens? In a real friendship you talk through this problem. Vagy ott vagy és segítesz akkor, amikor senki más nem akar segíteni, de még te sem. Or you stick around even if no one wants to help that person, even you don't want to help him. Ez a fáradozás. That's labor, that's work. Olvastam egy nagyon jó gondolatot, hogy mi a kitartás. I read a nice thought about what perseverance was. Ez azért fontos, mert amikor a barátságról olvasunk a Bibliában, mindig ez a kulcs szó. Hűség, kitartás. It's really important because whenever we read about friendship in the Bible, it's about faithfulness and perseverance. És azt mondja ez az idézet, hogy a kitartás, nehogy összekeverjem. A kitartás az az a kemény munka, amit azután végzel, hogy már keményen dolgoztál. Látjátok, hogy gondolkodnom kell? See, I had to think a lot. So, perseverance is that hard work that you do after you worked really hard. Igen, angolul sokkal jobban hangzik. Tehát, it sounds much better in English. Tehát ez azt jelenti, amikor már elfáradtam, még utána is dolgozok rajta. So, after you got tired, you still work on it. És tudod, hogyha van befektetés, akkor van szép eredmény, akkor valóban része vagy a másik életének. See, if there is investment, then you will have a nice reward, and you will be part of that person's life. De befektetés nélkül nincs eredmény. But without investment, no reward. És sokan az eredményre vágynak, azt akarják, hogy nekem legyenek barátaim. Many people are looking forward having the reward and they want to have friends. Meg nekem legyenek mellettem, segítsenek nekem, amikor nekem szükségem van rá. And I want them to be by my side whenever I need them. De befektetést, azt nem akarom meghozni. But I don't want to invest. Hát, nézzetek csak Jézusra, hogy mit fektetett ő belénk. Just look at the life of Jesus. What did he invest in us? Szóval, amíg egyetértettünk, barátok voltunk. As long as we agreed on things, we were friends. Hát nem nagyon. No, not really. Volt idő, amikor utáltuk, lázadtunk ellene mentünk. There were times when we hated him, we were opposing to him, we were actually rebelling against him. De ő igazán belefektetett ebbe a kapcsolatba. But he really did invest in this relationship. És igazán fáradozott, hogy velem egy kapcsolatot kiépítsem. And he really worked hard to build a relationship with me. Most is nagyon fáradozik. He's working hard even now. És milyen hálás vagyok neki. And I'm so thankful to him. Van egy rész, ami van egy szép eredménye ennek. But it has a nice reward, a good return. Hogyha ez megvan, akkor valóban a barátjává leszel a másiknak. And if you have all these, then you will be a real friend to that person. Ez azért jó, mert ha elesel, akkor ott lesz melletted, hogy felemeljen. And the reason why it's good, because if you fall down, then that person will be there to help you up. Én fizikailag az eleséstől nagyon félek. Physically, I'm really afraid of falling. Már többször megpróbáltak rávenni, hogy gördeszkázzak, meg görkorizzak, meg sieljek, meg ilyenek. Nem, ez nem az én területem. They try to make me skateboarding or skiing or rollerblading many times. Mert nem tudod elképzelni, hogy milyen két méterről eldőlni. But I always reject it because you just cannot imagine how hard you can fall from 2 meters. Meg most már, hogy így a 40 fele közeledek. And now that I'm approaching 40. Hogyha lehajolok, vagy le kell googolni valamiért, akkor szétnézek, hogy van-e még más dolog, amit ott el lehet intézni. If I bend down to pick up something, then I look around if I can nibble around with some other things too. Vagy átgondolom, hogy lehajoljak-e, és ne inkább a gyerekeimet kérjem. Or I think through the motion, should I actually bend down or should I ask my kids to pick that thing up? De milyen az, hogyha valaki elesik és nem tud felkelni? But what is it like when somebody falls and he cannot get up? Most tudod, nagyon sokan vannak, akik olyan betegek, vagy olyan gyengék, vagy eltörik valamik, és nem tudnak felkelni. Ez egy borzasztó helyzet. You know, many people are like that. They are just either sick or old, and if they fell, they just cannot get up. Nick mesélte, hogy egyszer bezárta magát a lakásba, és csak annyit tudott magyarul, hogy segítség, segítség. Nick shared this story with us recently that once he was locked into the church and the only word in Hungarian he knew was help, help. És ugye az elsétáló emberek, mikor ezt meghallottak, inkább elmenekültek. And when the people were passing by and they heard somebody crying for help from inside, they just ran away. De milyen szomorú az, hogy ha elesel és nem segít senki. But it is so sad if you fall down and there is no one to help you. De mennyire szomorú az, hogyha lelkileg esel el. But it is even more sad if you fall spiritually. Hogyha beleesel egy bűnbe és nem tudsz felállni. If you fall into a sin and you cannot just stand up. Vagy eljutsz lelkileg egy olyan gödörbe, amiből nem tudsz kimászni. Or if you got stuck in a pit spiritually and you just cannot get out of it. És hogyha vannak barátok, akikbe te befektettél, akkor jönnek és kisegítenek. But if you have friends into whom you invested, then they will come around and help you. Jeremiás 38-at, ha elolvasod, Jeremiás bekerült egy ilyen gödörbe. If you read Jeremiah 38, you read about Jeremiah who was stuck in this pit. Azért tették oda, mert jót tett. And he was put there because he did good. De aztán egyszer csak megjelentek a barátai, és kitaláltak egy stratégiát, hogy hogyan szedjék ki abból a gödörből, amibe beleesett. But finally his friends came. Vagy amibe bezárták. And they made up a strategy how they can get him out from that pit. A kérdés az persze az, hogy neked van-e stratégiád arra, hogy kihúzd a barátaidat akkor, amikor beleesnek a gödörbe? The question is, do you have a strategy which can help you to get your friends out from that pit when they fall into it? Az első kérdés nyilván az, hogy befektettél a barátokba. Now the first question is, did you invest in friends? Hogyha van, akkor van-e valami stratégiát, hogy kihúzz őket a gödörből? If you did, then the second question is, do you have a strategy to get them out? Sokszor mondják azt, hogy a kereszténységet lehet hasonlítani egy hadsereghez. Many times they say about Christianity that Christianity is like an army. De nagyon sokan nem ismerik fel azt, hogy lehet, ha tényleg hadsereghez hasonlítunk, akkor az egyetlen olyan hadsereg vagyunk, aki a sérülteket lelövi. But if we are an army, then many times we forget that this army is not like the ones who shoot those who are wounded. De pont olyanok vagyunk. Oh, we are, sorry. We are like the ones who are shooting the wounded. Hogy tudod, legyünk barátok, legyünk, éljük a keresztény életünket, aztán rálép valaki egy aknára, felrobban. Let's go have fun, we are friends and we are Christians, and someone steps on a... Who? Mine. A mine. És felrobban. And he explodes. És akkor mi ahelyett, hogy oda rohannánk és azonnal segítenénk neki, inkább elmenekülünk vagy lelőjük, hogy hát hogy léphettél rá? Hát nem megtanultuk a múlt héten, hogy ilyet nem csinálunk? And instead of help, running there and helping him, we say that, how could you do that? Didn't we study this the last week? That how could you do that? El sem hiszem, hogy ebbe a bűnbe belementél. I cannot even believe that you actually fall into this sin. Együtt vettük át az Efézus 6-ot. And we just studied Ephesians 6 together. Hogy lehet ilyet csinálni? How can you do things like that? És ahelyett, hogy mennél és segítenél. And instead of going there and help him. Felveszed a géppisztolyt, azt lelövöd. You pick up your weapon and you shoot him. Csak a Galata 6:1-ben ott van a felelősségünk, hogy azok, akik erősek, akik állnak, azok segítsenek. But in Galatians 6 we read about our responsibility that those who are strong should help the weak. És nem visszafele kellene lépegetni, mikor látom, hogy a másik valami gödörbe beleesett, hanem rohanni kellene segíteni neki. And we shouldn't take steps backwards when we see that someone fall into a pit in front of us. We should run there and help him. És igen, csak ott van az példabeszédek, hogy jobb a nyílt feddés a titkolt barátságnál. And as we read in Proverbs, titkolt szeretetnél. That better is an open rebuke than a secret friendship. És hogyha valaki bajban van, akkor én menjek és segítsek. So if somebody is in trouble, then I should go there and help him. Mert Isten kegyelme nélkül te se állnál. Because you wouldn't be able to stand without his grace. Ott van a Galata 6:1-ben az is, hogy vigyázz magadra. In Galatians 6:1 we read that you should be careful. Mindannyian ugyanazok a kísértések érnek. Everybody are facing the same temptations. És sokszor azért nem gondoljuk azt, hogy másokat is érik ugyanazok a kísértések, mert azt gondoljuk, hogy ez biztos csak engem érint. And many times we think like this, that no one else faces those temptations that I do, because you can only focus on yourself. Na most semmi építő nem lenne, ha mindenki elmondaná, hogy mi kísérti. It would be not edifying if everybody would just share what temptations do they face. De az építő, hogy tud, hogy mindenkit érnek kísértések, és nem az Úr kísért, hanem a bűnös természetünk miatt, a világ, a sátán teszi elénk a lapot, hogy tessék, lehet ezt is választani. But it is edifying to know that everybody is facing temptations, and these temptations don't come from the Lord, but from Satan. And because of our sinful nature, he puts these, cards in front of us, and he says, play them. De van-e melletted valaki, aki segít akkor, amikor elestél? Is there anyone by your side to help you when you fall? Vagy amikor érzed, hogy kezdek zuhanni a gödör felé vagy a gödörbe? Or when you feel like you are just about to fall into this pit? Hát, ha elesnek, az egyik felemeli a társát. Because if one falls, his friend helps to get up. De ez csak akkor van, ha van befektetett kapcsolat. But it only happens if you invested into your friendship. Hát, tudod, az ilyen barátok nem azok a barátok, akik a Jobb könyvében olvasunk. Because these friends are not those kind of friends that we read about in the book of Job. Tudod, jobb baráti, megmondtuk, hogy jaj az Úr, jaj a bűn, jaj a mindent mondanak. Because Job's friends were saying that, oh, we told you not to do this, and the sin, and we told you so. Ilyenkor szeretetre és segítségre van szükség, nem oktatásra meg kárhoztatásra. In times like this we need love and help and not rebuke or preaching. De vajon oda lépsz-e és segítesz-e? Akkor igen, ha belefektettél ebbe a kapcsolatba. But are you making that step and stand by their side and help them? You do if you invested. És ennek az eredménye a bensőségesség. And its outcome will be intimacy. A bensőségesség azt jelenti, hogy ismersz engem. Intimacy means you know me. Már olyan sok mindenem voltunk keresztül. We went through a lot of things together. Már lehet, hogy tudod, hogy mit gondolok ekkor, akkor, amakkor. Maybe you already know what I think at certain things or situations. Jó, ez az összebújás nem barátokra vonatkozik, jó? Tehát ez a házastársakra. Meg a megmelegedés rész. Lying down together and keeping each other warm is not about friends, it's about marriage, married couples. De tudod, barátságra a melegedés úgy vonatkozik, hogy nem egy elhidegült világba élsz magányosan. But for friends, you can apply this keeping each other warm in a sense that you are not living in a world that is cold. Mert tudod, házasságban is lehet egy nagyon hideg házasságban élni, ahol nagyon magányos valaki, bár házas. Because even married couples can live a very lonely life and showing each other a cold shoulder, although they are married. Hát ha nincs befektetés, akkor nincs barátság, és akkor nincs bensőségesség sem. Because if there is no investment, then there is no friendship and intimacy won't be there either. Tudod, de mondjuk a férj dolgozik egész héten, este 9-10 körül jön haza, megszólalni nem akar, csak egy kis bensőségre vágyik. Because you know the husband works whole week long and then he comes home at 9 p.m. and he doesn't want to talk. He only wants the intimacy. Akkor nem lesz. Hát hogyha nincs befektetés, nincs barátság, nincs bensőség sem. Bensőségesség. Bensőség lehet, hogy van vacsorára, de bensőségesség nem lesz. So there will be no intimacy because if there is no investment and there will no friendship be and no intimacy and that was a wordplay in Hungarian, sorry. Vagy ott van valaki, már gyerekei felnőnek, olyan kamaszkorúak, és azon gondolkodik, miért nem szeret engem ez a gyerek? And maybe a parent is there and the kid is already teenage and the parent wonders, why doesn't this kid like me? Miért nem mondja meg, hogy mit akar csinálni, hova megy? Mindig csak maga feje után megy. Why doesn't he tell me where is he going, what he wants to do? He just follows his own mindset. A kérdés az, hogy a szülő befektetette a gyerekével való barátságba. Question, vagy csak úgy elérték az életüket egymás mellett. The question is, did this parent invest into the kid's life, or they just spend their lives together, living together by each other? Vagy miért nem szeretnek engem a gyülekezetben? Or why people don't like me in the church? Vagy a munkahelyemen? Or in my workplace? Befektettél ott kapcsolatokba? Did you invest into friendships in at that place? Ez teljesen világosan elmondja, nem? It clearly talks about this. Most ez nagyon egyszerű példa. Bemész a bankba. A very simple example, you go into the bank. És kéred a pénztárosnőt, hogy kérek 1 millió forintot a számlámról. And you tell the cashier that I want 1 million forints from my account. Megnéz, és ez nincsen pénz. She goes, looks at it, and she tells you there is no money. Mert csak akkor veheted ki a pénzt a számláról, hogyha előtte betetted. You can only withdraw your money from your account if you put it in first. Hogyha fáradoztál érte. If you worked for it. Hogyha egyébként akarod kivenni az 1 millió forintot enélkül, azt úgy hívják, hogy rablás. If you want to take this million forint without doing all this, then it's called robbery. Ez teljesen világos, nem? It's clear, isn't it? De amikor az életünkbe eljutunk egy helyzetbe és akarjuk a barátságot, meg akarjuk a megértést, meg ez ugyanolyan rablás, hogyha nem fektettél be semmit. But in your life, if you want all this friendship and help and everything without investing, it is still robbery because you didn't invest anything into it. Pál, mennyi mindent fektetett be ezekbe az emberekbe? Paul invested a lot into these lives. Hogy így felsorolta ezeket az embereket, hogy kiket köszönt, és még nem is járt ebbe a gyülekezetbe sosem. Because he just listed all the names from this church whom he wanted to greet, and he has never been there. De a fáradozásainak szép eredménye volt, mert ismerte ezeket az embereket, beléjük fektetett, és úgy tűnik Pál szavaival, hogy ők is fektettek Pálban. Ott volt ez a kölcsönös barátság. But he had a good return for his work because it seems like not only Paul invested into the life of these people, but these people helped and supported Paul too. Másik téves elképzelés. Nekem mindenki a barátom lesz. Another misconception. Everybody will be my friend. Hát nem lehet, mert nincs annyi időt, hogy mindenki életébe befektesd az életedet. It just simply cannot happen because you do not have that much time to invest in everybody's life. De hogyha gazdag akarsz lenni lelkiekben, szellemiekben, akkor fektesd be az életedet kapcsolatokban. But if you want to be rich spiritually, then invest your life into friendships. Fektesd be azért, hogy legyen egy bensőséges baráti kapcsolat. invest your life so that you would have an intimate friendships or fellowship. 17-es versben, mivel Pál szereti ezeket az embereket, figyelmezteti őket. In verse 17, since Paul loves these people, he warns them. Azt mondja, kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőjét tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. Mert az ilyenek nem a mi úrunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jó hiszeműek szívét. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök, de szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt a lábatok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. From verse 17, I urge you, brothers, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that the contrary to the teaching you have learned. Keep away from them, for such people are not serving our Lord Christ, but their own appetites. By smooth talk and flattery, they deceive the minds of the naive people. Everyone has heard about your obedience, so I am full of joy over you. But I want you to be wise about what is good and innocent about what is evil. The God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of the Lord Jesus will be with you. Kettő típusú ember ellen óvja Pál a gyülekezetet. Az olyan típusúaktól, akik szakadásokat okoznak, meg az olyan típusúaktól, akik megcsalják a gyülekezetet. Paul warns this church about two types of people. First, those who cause divisions, and the other one is who deceive people. Ez a legfontosabb. Ez olyan, mint hogyha az igazság és az egység lenne az, ami a gyülekezetet a helyes úton tartaná. Mint hogyha az lenne a két oldalfal. It is like the two main pillars in the church would be truth and unity. És azt mondja Pál, hogy egyikből se engedjetek, mert abban a pillanatban, amikor az egyik védőfal ledől, ott kisiklik a gyülekezet és elmegy a helyes útról. And Paul says that be careful with both of them, because if one of them falls down, then the church will go away from the Lord. Érdekes az, hogy azok, akik szakadást okoznak, vagy megcsalják a gyülekezetet, azok általában nem tudják magukról, hogy ezt csinálják. It is interesting that those people who cause divisions or deceive people, they themselves don't know this about themselves. Még eddig senkivel nem találkoztam, aki úgy jött oda hozzám, hogy Bodi, szeretném megosztani a gyülekezetet, adsz egy pár hetet erre. I've never met a person who would come up to me and tell me, Bodi, I would like to cause divisions in your church, would you give me 3 weeks for that? Vagy én egy hamis tanító vagyok, szeretném becsapni az embereket, taníthatok-e jövő vasárnap? Or I'm a false prophet, a false teacher, and I would love to deceive people, so can I teach next week? Nem, ezek az emberek legtöbbször abszolút meg vannak győződve arról, hogy őket a jó szándék és a segítő szándék vezérli. Most of the times these people are absolutely convinced that they are serving others and they are doing the good thing. De az ő munkájuknak vagy jelenlétüknek az eredménye, a gyümölcse mutatja meg azt, hogy mit tesznek. But the outcome and the fruit of their work will actually show what kind of people are they. És azt mondja, nem fognak mindenkit eltéveíteni. And he says that not everybody will be deceived. Azt mondja, hogy a jó hiszeműek szívét fogja. He says only the minds of the naive. Nem kell megvárni, míg mindenkit becsapnak, meg míg mindenkit szétszakítanak százfele, hanem látszik a gyümölcsöm. You shouldn't wait until everybody is deceived or divisions just broke up the church. You can see their fruit. És nem az, hogy a római gyülekezetben ez probléma lett volna, mert azt írja Pál, hiszen ezt jól csináljátok. Csak akarom mondani, hogy ezt a két falat tartsátok meg, az egységet és az igazságot. And it doesn't mean that the church in Rome had this problem, because Paul told about them that you do it great, but I just want to warn you that hold on to these two pillars. És azt mondja, hogy legyetek bölcsek a jóra, a rossz dolgokban meg legyetek tudatlanok, nem kell profinak lenni. And he says, be wise about what is good and be innocent about what is evil. You don't have to be a pro in doing evil. Azt mondja, hogy a sátánt Isten fogja összezúzni, de a ti lábatok alatt fogja összezúzni. He says that Satan will be crushed by God, but he will be crushed under your feet. Az összezúzást Isten csinálja. It is God who does the crushing. De mi vagyunk azok, akik a nyakára tehetjük a lábunkat. But it is us who we can who can stomp on his neck. Ez nem azt jelenti, hogy dobogni kell erősen, like this, stomping hard. Hanem amit viszont jelent, az az, hogy nekünk kell engedelmesnek lenni. But what it means that we have to be obedient. Az Úr lelkének. To be obedient to the spirit of the Lord. És ragaszkodni kell az egységhez és az igazsághoz. And we have to hold on to unity and truth. És nem engedni azt, hogy az ellenség ezt a romboló munkát elvégezze. And we shouldn't allow this enemy to succeed in his work that he wants to do. 21-es verstől, az angolok csak olvassák. From verse 21 in following your English Bibles. Köszönt titeket munkatársam Timóteus, valamint rokonaim Lucius, Jázon és Szoszipatrosz. Köszöntelek titeket az Úrban én, Tercius, aki leírtam ezt a levelet. Köszönt titeket Gaius, aki a vendéglátóm nekem és az egész gyülekezetnek. Köszönt titeket Erasztosz, és a város számvevője, és Quartus testvérünk, a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Hát ugye Pál a leveleket diktálta, nem ő írta. So Paul was dictating the letters, he didn't write them by himself. És itt le is írja a 21-es verstől ez a részben, hogy Tercius írta a levelet. In verse 22 we see that it was Tercius who wrote down this letter. És Tercius itt beleírta a saját nevét is, hogy ezt én írtam. And Tertius made his little note, he put down his note, it was me who wrote this letter. Amikor találkozunk vele a mennybe, Tertius, te vagy az, aki írtad a római levelet. Igen, igen, tudom, én írtam. And when we meet Tertius in heaven, we will tell him that, oh, it is you who wrote the letters Romans, and he would say, yes, it was me, yeah. És, de érdekes, mert a 17-es versről, amit olvastunk, ez a figyelmeztetés, itt valószínűleg Pál elkérte a tollat, és azt a részt a figyelmeztetést ő írta. And it is interesting that when what we read from verse 17, starting with I urge you, probably Paul asked Tertius to hand him to pen, and he wrote it by himself. Aztán Tertius írt egy pár sort. And then Tertius wrote some lines. Hogy biztos, hogy az ő neve is ott legyen az igében, az örök életű igében. To make sure his name will be in the scripture that will last forever. De úgy néz ki, hogy az Úrnak ez tetszett, mert ott maradt. But it seems like the Lord liked it because it remained in there. De utána Pál visszakérte a pennát, és az utolsó részt, a 23-as versről megint ő írt a saját kezüleg. Azt mondja, hogy akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a próféták írásai által tudtulattatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére, az egyedül bölcs Istené a dicsőség, a Jézus Krisztus által örökkön örökké. Amen. Egy ilyen dicsérettel, egy ilyen magasztalással végződik az egész római levél. But it seems like Paul asked Tertius to give the pen back to him, and he wrote verses 25, 26, and 27, and this letter is concluded with a doxology. Ez egy olyan jó dolog, hogy az egész római levél, ami a megváltásunkról, Isten szeretetéről, átformáló szeretetéről szól a mindennapi életekben, ez egy Istennek szóló dicsérettel végződik. And it is really good that a letter that talks about the love of God towards us and the practical advices how we should live out our Christian life finished up with praising him. Ez egy olyan nagyszerű dolog, hiszen övé a dicséret. It is great because all praise is due to him. Mert itt ebben a fejezetben nagyon sok emberről olvasunk. Because in this chapter we read about a lot of people. De mégis sokkal inkább arról az Istenről olvasunk, aki ezeket az embereket megváltotta, és aki ezeknek az embereknek az életét átformálta. But moreover, we read about the God who saved all these people and about the God who transformed the lives of these people. És ez az Isten méltó minden dicséretre, aki megváltotta a mi életünket és formálja a mi életünket nap mint nap. And this God is worthy of all our praise, the God who saved our lives and transforms our lives even now, even today. Köszönjük neked, drága Uram, hogy ilyen szerető Istenünk vagy. Thank you, dear Lord, that you are such a loving God. Köszönjük, hogy te barátaidnak nevezel bennünket. Thank you that you call us your friends. Köszönjük neked, Uram, azt, hogy a szeretetedet megmutattad, és irántunk való szeretetedet abban, hogy meghaltál értünk a kereszten. Thank you that you revealed your love towards us in dying on the cross. És hajlandó vagy velünk közvetlenül beszélni, ahogy Mózessel is tetted. And you are willing to speak to us face to face just like you did with Moses. Ugyan, 2 Mózes 33-ban olvashatjuk, hogy ezért nevezted őt Isten barátjának. As we read in Exodus 33, this is why you called him the friend of God. Hát úgy döntöttél, hogy közvetlenül hozzászólsz. Because you decided that you want to speak to him directly. Köszönjük, Uram, hogy mi is dönthetünk úgy, hogy befektetünk a veled való kapcsolatunkba. Thank you that we can make this decision too, that we can invest into the relationship with you. Mert tudjuk, hogy szép eredménye van annak. Because we know that it will have a good reward. Mert hálásunk, te ott vagy és felemelsz. Because if we fall, then you are there by our side and help us stand up. És te ismersz bennünket. You know us. És köszönjük, Uram, azt a kegyelmet, hogy befektethetünk mások életébe. And thank you for that grace that we can invest into each other, into others' lives. Hagy nekünk türelmet, Uram, hogy ehhez a fáradozáshoz legyen erőnk. Give us patience that for this hard work we have strength. Legyen türelmünk kivárni azt a gyümölcsöt, amiből ebből előhozol. That we would have patience to wait for those fruits that you will bring out of this. És hálásak vagyunk mindazokért a barátokért, akik mellettünk álltak és állnak. We are thankful for those friends who are by our side. És köszönjük azokat, akik még ezután fognak mellettünk állni. And we thank you for those who will be standing by our side in the future. Köszönjük azokat, akiknek az életében még ezután fogunk befektetni. And we thank you for those friends whom we will invest into their lives in the future. Hogy a te kegyelmedet szeret és mindent átformáló szeretetedet a gyakorlatban egy döntéssel és a te erődre támaszkodva hasznosíthatjuk és továbbadhatjuk. So that we can make useful your life, your love that transforms everybody and using this we can make friends. Hogy a te evangéliumod életeket mentsen meg és váltson meg és változtasson meg. So that your gospel would save many people and transform many lives. Köszönjük ezt a küldetést és köszönjük, hogy végig velünk vagy. Thank you for this mission and thank you that you are going to stick around through the whole path. A te nevedben kérünk. Amen. In your name. Amen.